سورة القصص درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو او کله چې واوري ابس لرا اعرضوا عنه نمخړی دا غینا وقالوا وایدی لنا اعمالنا من ربت لازم من لامل لازم من اعمال لا ولكم اعمالكم او تاسو لا بدلا استاسو دا عملون دا سلام علیکم سلام دو متارکی دی وی پتا زبانه لا نبتغی الجاهلین نلټو مجلس ته جاهلانو څنګه چې صفات اهل کتابو ذکر کول هغه اهل کتاب چې انصاف کوونکي او عدل کوونکي اهل کتاب دي نو داغي صفات ذکر کول او هغه صفاتو کې چې کم صفات داغي ذکر شو نو اخیری صفاتونه دا وو چې همیشه د پاره کوشش کوي چې پخه خبره پخسته خبره باندې ناکاره او بد خبرې لره د پکی او همیشه د پاره د الله تبارک تعالی د وحدانیت او دارنګي داغي اثبات او داغي ماندی کلمه د شرک د پکی همیشه د پاره او د الله په لار کې خرچه کوي. نو دلته نور صفاتونه کله چې واوردي ابسو لرا نو دی مخ اړی دا غینا کپرس کو سو کورتا داسې خبری کوي چا د اخلاق نه پریوتی خبری نو دی د اخلاق نه پریوتو خبرو پشان دا غی جواب نه ور کوي بلکې د بد خبری په ځای باندې هغه خبره هغه چاته حواله کی چې هغه حساب کوونکې زمنګ د ټولو سره دی چې الله تبارک وتعالى دی چې موږ لبا زمنګ د بد عمل بدله موږ له الله را کوي او تاسو لبا تاسو بدله الله در کوي ځکه چې کله دا خبره وکړي نو ضروری و چې د مشرکین د طرف نه دی توبه دی را دی ویلی شي لکه څنګه چې نبی علی السلام مختلف وختونو کې د نبی علیہ السلام د تنگولو مختلف کوششونه به کول نو دغه رنګ چې نبی علیہ السلام باندې بچا ایمان راوړو نو دغه د پاره به عمدہ کوشش کو نو د دې وجنا محمد بن اسحاق په سیرت کې لیکلی دی چې په قیام د مکی کې تقریبا شل کسان د حبشی نه د نبی علیہ السلام په خبر اوریدو سره راغلی و چې پته ولګي چې دا څنګه سړی دی. نبی علیہ السلام سره خبرې وکړې او قرآن یې واورېدو د سترګو نه اوښکې روان شوې د نبی علیہ السلام تصدیق یې وکړ او د نبی علیہ السلام د تصدیق ته کولو سره سره ایمان یې هم قبول کړ ایمان یې هم راوړو. نو چې کله دی ایمان راوړو نو ابو جهل او نور مشرکینو د مکې دی پسې خبرې شروع کړې چې داسې بې وقوفان لا موږ نه دي لیدلي چې د یو سړی متعلق معلوماتو کولو لراغلی وو او د هغه غلامان شو او د هغه دین اختیار کړ خپل دین یې پرېښودو نو دغې کسانو ورته سوي نو دا کسانو محمد بن اسحاق د هغې هغه اقوال ذکر کړي دي ورته یې سوي سلام علیکم. دا سلام د تحیې نه دی بلکې دا سلام د څه شي دی د متارکی دی سلام علیکم زمنګ د طرف نه سلام د متارکی دی وی پتا سو باندې لا نجاهلکم منګه لا نجاهلکم منګه ستاسو غونه د جهالت نه کار نه اخلو لنا ما نحن علیه ولکم ما انتم علیه منګ لدی آغا چې منګه سکو او تاسو لا آغا دی چې تاسو سکوي. نو مقصد دا چې همیشه د پاره انصاف پرست خلق اغي او اسلامی خلق او نیکان خلق د جاهلان غونی جواب نه کوي د دې وجنه امام نووي رحمت الله علیه متعلق مشهور ده چې پوړګوالی کې ورته چا وی یاره موږ سره لوبې وکا، هغه وی ما خلق نه لهذه لا وړوکې و، وی موږ دی لنی پیدا شوی. امام نووی رحمت الله علیه ها مقصد دا چې الله تبارک و تعالی موږ دنیا ته را لېږلی وو، نو د الله تبارک و تعالی رضا لټول انسان لپکار دی، ځکه چې الله پاک وایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو فهر سیز کې د الله تبارک و تعالی رضا لټوا او د الله رضا ګوره، چا لا غشان جوابونه مور کوا سنگ چې اغی د جهالت د وجنا تا سره د بد اخلاقی نه کار اخلي. لا نبتغی الجاهلین، منګ نه لټو مجلس د جاهلانو، انک لا تهدی من احببت، ته توفیق نشي ورکولی هغه چا ته چې ستا خوښی، ولکن الله يهدي من يشاء، لیکن الله تعالی توفیق ورکوي چاله رې چې خوښی، وهو اعلم بالمهتدين، ودا الله خپو دی په لار موندونکو باندې. نفي د تصرف د نبی علیه السلام، نفي د اختیاراتو د نبی علیه السلام نه کوي. مقصد دا چې دا دومره خبرې چې و وګوره تاسو ته هغه قومونه چې ما مانې الله قرآن زه ستاسو د قوم نه یم، تاسو زما وروڼه یې، ستاسو زما او قام قبیله یو دي، وګوره اهلي کتاب زما تصدیق کوي او تاسو په نبی علیه السلام خفه کېده چې زما قوم ولې ایمان نه راوړي. پکار دی چې تاسو ایمان راوړی وي، نو د خفګان د وجې نه الله تبارک و تعالی نبی علیه السلام ته دا خبره کوي. او یا دا چې د ابو طالب د وفات په وخت کې نبی علیه السلام ورلا د وفات په وخت کې اومه لړ ورته وي، تر دا کلمه ووایا، زبه د الله په حضور کې د دې خبرې اقرار او گواهی ورکوم چې الله سره توحید کلمه ویلې و. خوا کې ورسره ابو جهل لی او نور کافران ناستو، هغې ورته وی ته به د خپل دین د عبدالمطلب نه اوړې، او په دغه ټایم کې چې سای ختوي علی ملت عبدالمطلب. نو نبی علیه السلام په خپل قوم باندې هم چې وګوره اهلي کتاب زما د تصدیق کوي او زه ستاسو او تاسو زما قوم قبیله او ټل ټبر یې خفه کېده به چې دی ولی ایمان نه راړي. الله پاکوی پیغمبره دا ستا کار دی، دا کار ما ته پرېږده، دا زما کار دی، ستا کار خپلو پیژنه هغه څه دي د الله تبارک و تعالی د دین بیان کول دي. نن هم د تمامو خلکو دا ذمه داري ده چې الله پوه ورله ورکړې ده، هغه پکار دی چې خلکو ته ورسوي د الله تبارک و تعالی حق، ځکه چې الله خپل پیغمبر ته ویلي دي چې پیغمبره ورسوه دا قرآن خلکو ته ورسوه. نن هغه قرآن چې څوک پرېږدي او په بل کتاب کې ځان له د هدایت لارې ګوري او د کامیابۍ لارې ګوري، سوال نه پیدا کیږي چې د قرآن نه بغیر او د نبی علیه السلام د طریقې نه بغیر په شرک او په بدعت بدعتي طریقه باندې ته الله ته سوال نه پیدا کیږي، الټا مجرم سړی ګرځي په هغې باندې او سزاوار سړی ګرځي. نو پیغمبر ستا کار دا دی چې ته چا ته هدایت نشې کولی، ستا کار صرف او صرف د الله تبارک و تعالی د دین رسونه ده، هغه خپل کوا. وقالو او وای دي ان نتبع الهدى معک، کچری منګه تابیداری وکو د صحیح لارې ستا تا سره، نتخطف من ارضنا، نو وابړو لشو موږ د ځمکېنا. اولم نمکن لهم حرما، آیا منگا زین ورکڑی دیلر حرم کے، آمنن دا امن، یجبا الیه ثمرات کل شیء، چراخ کلی بشوی دیتا میوی دار قسم، دار قسم میں ہونا چراخ کلی بشوی دیتا میوی دار قسم، هر قسم رزق من لدننا، رزق زمنگ طرفنا، خوراک زمنگ طرفنا. ولكن اكثرهم لا يعلمون، لیکن ډیر د دین نه پويږي. کله چې نبی علی السلام ورته دا دعوت ورکاو چې ګوره قران زمنګ په جبا کې په عربی کې الله تبارک وتعالى نازل کو او زستا سو د قوم نه دا قران قبول کا او ز په حق پیغمبر بیا او ته په حق باندې او ته ته پتشتي کچري منګه ستاته بيدار شو او منګه ستاته بيداری وکړه، نو بیا بسی د دې وجنه انسان ا بازی وخت کې د جان او د مال او د دولت او د زمکه او د ملک او د وطن د یری د حق ملګرتیا نه انکار کوي. لکه باز مشرکین نبی علی السلام ته ویل چې بشکا ته په حق یې لیکن کچره مونږ ستا تابعدار شو نو غیر چا پیر نه چې سمره خلق ته هغه ټول خلق په زمونږ دشمنان شي نو نبا بیا زمونږ د پاره وطنی او نبا زمونږ د پاره کورونی او نبا زمونږ د پاره دا سلامتیای او د چرګ د دانو ونی نو تخطف نو تخطف من ارضنا خطف چرګ چراشی او دانی راټولای داسې مونږ به داسې راټول کړی شو زمونږ سومره تعداد ته غیر چا پیر نه ټول قبیله او قامونه چې پراته دي دا ټول قبیله او قامونه به مونږ چې تا سره تابعدار شو داسې بوانی لکه چرګ چې دانی اړای. الله تبارک و تعالی وی ګوری نه تاسو د کفر په حالت کې ما تاسو له حرم څنګه زید امن ګرځولیو چې ایمان راړی نو څنګه بدل د امن ځای نه ګرځوما. دا مو آیې چې مونږ به د ځمکې نه واړولی شو که مونږ د دې پیغمبر تابعداري وکړه. په وخت د جهالت کې چې پیغمبر لا نه راغلی تاسو له ما امن در کړی د بیت الله د وجې نه او غیر چاپیره نه خلک ستاسو څومره عزت کوي او دا یو غټه منډایی مکه جوړه ده چې د ارزای نه ورته مختلف قسم میوې په هغه وخت کې دا د ابراهیم علیه السلام هغه دوا ده چې الله تبارک وتعالی رزق ورکړي دي ته د میوو نه هغه د الله وګورئ چې نن سبا خو لا بیا اومه دا دي چې دا ملکونه مالدار شو چې کله هغه وخت کې چې تورې ګټې وي او روډونه ورته نو ایشی نو دوخان او د دې په هغه وخت کې هم بیت الله مکه هغه دومره غټه منډایي وه بین الاقوامي منډایي وه چې په هغې ته وسس سامانونه راتلې راښکلی شو او راتلل به ورته دا رزقو زمونږ د طرف لیکن ډېر د دینه نه پوهېږي. و هغه وخت کې ما تاسو له درکړي دي نو چې ایمان راوړی نو بیا خو به نور هم په تاسو باندې د الله تبارک وتعالی رحمونه او پجلونه او هغه خلکو ولیدل چې بیا وګوره د مکې او د مدینې او د غیر چاپیره نه اسلامي چې کله د نبی علیه السلام او د خلفای راشدینو کله تسلط په ملک راغې داسې وختونه بیا رال چې زکات اخستو دپاره کسان نه میلاوېدل. الله تبارک وتعالی داسې رحم او فضل بیا وکړي خو بشر ته دی چې امتحاناتو ته سړی لغونې غاړه کیږدي ځکه چې مونږ صرف دنیا دپاره غونې جوړ شوي زمونږ مقصد د آخرت ګټه ده چې آخرت سړی وګټي نو امتحانات په در باندې راځي خو چې دا امتحانات نه پس الله دې له دنیا کې هم کامیابي درکړي او د آخرت کامیابي خو ډېره لویه ده. الله دې زمونږ د ټولو نصیب کړي. وکم اهلکنا من قریتن سمرا تبا کړي دي مونږ د پیړو نه د کلو نه بطرت معیشتها چې د حد نه تیر شي او د هغې هغه ګزران فتلک مساکنهم نو دغه دي هغه ځایونه د اوسېدو د دي لم تسکم من بعدهم الا قلیلا چې ونه اوسېدل پس د دي نه په دې کې مگر لږ وکنا نحن الوارثین او یو مونږ میراث اغوستونکي. د عربو د دشمنۍ نه یریږي او د حق نه انکار کوي په کار خداو چې د الله تبارک وتعالی نه تاسو یریدلی وي چې څومره پیړۍ وګوره په سبب د نافرمانۍ الله تبارک وتعالی تباه کړی دي تاسو له داغې د تباهۍ نه عبرت او سبق اغستل فکارو چې تاسو د هغې نه عبرت اغستې وي. نن هغه خلک چې هغې ځان ته سوي او طاقتور وو او د هغې متعلق الله تبارک وتعالی هم فرمایلی دي لم یخلق مثلها فی البلاد داسې طاقت والا ما په کلو کې نه دي پیدا کړي. الله تبارک وتعالی وایي وګوره دې آباد ہوتا ہے کنه هغه آبادۍ چې راغورځېدلي دي او تباه شوي دي د هغې حالت نه لغونې تاسو ولې سبق نه اخلئ عبرت وانخلئ. وما کان ربک مهلک القرا نه دې رب ستا هلاکونکي د یو کلیوالو حتی یبعث فی امها رسولا تر دې پورې چې اولیږي په دې کې پی امها پاغ کلی پا غټ کلی د دې کې رسولا پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا چې لولي په دې باندې زمونږ آیاتونه. وما کنا مهلک القرا نیو مونږ هلاکونکي د کلو الا واهلها ظالمون مگر دا چې اوسیدون کې د اهل د دی وی ظالمان. الله تبارک وتعالى فرمایي چې زه د وجت د قائمولو د فاره بیانون کې او د دین خودون کې غزه لګما. الله تبارک وتعالى وای ما غټو غټو کولو ته او د امهانه مراد څه شي دی مور د دې کولو. نو مور کم ځای کې مور هغه طویل شي چې هغه غټ کلی او د هغې نه ګیر چاپېره څومره خلک چې د هغې کلی سره تعلق ساتي او تلل راتلل هغې ته کوي او دارنګې د دغې کلی اثر قبلی اثر پې کېږي. نو الله تبارک وتعالى په غټو غټو کلو کې په غټو غټو ځایونو کې الله تبارک وتعالى پیغمبر د دې وجې نه ام القرا مکې ته ولې ویلی شي مور د کلو. یعنی مقصد دا چې یو طرف نه وګوره الله تبارک وتعالى مرکز د حج جوړ کړی دی چې تمام دنیا دې ته راځي. نو یو ادبار سره مور د کلو چې تمام دنیا لکه څنګه چې مور لذي داسې چې کم دی د دنیا د یو او د بل ځای نه خلک دې ته راماتي او راځي. نو په هغه غټ کلي د مکې کې چې ام القرا دا د کلو مور ده په هغې کې ما پیغمبر ولیږه او دارنګې د دې نه علاوه چې څومره غټ کلي دي په هغې کې ما پیغمبران لیږلي دي. او الله تبارک وتعالى وی دا د څه دپاره د دې دپاره چې سبب یا څوک دا نه وایي چې موږ ته څوک یېرون کې نه و راغلی. وما کنا مهلک القرا نیو موږ هلاکوونکي د یو کلي الا واهلها ظالمون مگر دا چې اوسیدونکي د دوی ظالمان. د ظلم د وجې نه الله تبارک وتعالى په دې باندې تباهي که تاسو وایي چې دا خلک ولې تباه شوي دي چې دا مخکې کوم ذکر وشو دا د دې وجې نه تباه شوي دي چې د دې اوسیدونکي دا ظالمانو. نو د خپل ظلم د وجې نه دې باندې تباهي راغله. وما اوتیتم من شیء هغه چې ته ورکوي څه شی متاع الحیات الدنیا نو دا سکه د ژوند دنیا د وزینتها آ چې درکولی شي تاسو ته. وما اوتیتم من شیء هغه چې درکولی شي تاسو ته څه شی په متاع الحیات الدنیا نو دا سکه د ژوند دنیا وزینتها او ښایست دی دنیا دی. وما عند الله هغه چې د الله تعالی سکه دی خیر غوره دی و ابقا او باقی پاتې کیدونکي دی. افلا تاکلون اے تاسو کې دومره عقل نشته. کله چې د پیغام رسوونکي په پیغام باندې عمل نه دی کړی او خلاف یعنی مخالفت یې کړی دی او د مخالفت نه یې کار اخیستی دی نو آیا د عقل نه کار نه اخلي چې د دنیا دا زندگی به څومره ځي او څومره وخت پی او د دنیا دا رونق او دا مزه به تر څومره پوری وي. نو اگر کې دنیا کې عذاب را هم نشي نو د مرګ د استازي د راتلو سره به درنه دا د دنیا مزه او د دنیا دا چرچه دا به د نواغستی شي او بیا به د الله تبارک وتعالى سره مخامخ شي او حساب کتاب سره به مخامخ شي. نو که دلته په دنیا کې سړی ته ډیر عیش و آرام ملاو شوي نو د دنیا دا عیش او عشرت هیڅوم نه دی. نو عقلمند څوک دی چې د دې پانی نعمتونو په بدله کې همیشګرای اغه نعمتولو له ترجیح ورکی. نو افلا تاکلون ای تاسو کې دومره عقل نشته تاسو دومره نه پوهیږئ. وإذا سمعوا اللغو وكلت وأوردي أبس لرا أعرضوا عنه نمخر إذا غينا وقالوا وايدي لنا أعمالنا من لردي زمن قد أعمال بدلي ولكم أعمالكم وتاسو لرا استاسو دعملون بدلي دي. سلام عليكم سلامت يا دي سلام دا متاركي دي بتاسو باني لا نبتغي الجاهلين نلتو من مجلس جاهلانو إنك لا تهدي من أحببتا ته توفیق نشی ورکولی هغه چاته چې ستا خوښوي. ولیکن الله یهدی من یشا لیکن الله توفیق ورکوي چا لری چې خوښه شي. وهو اعلم بالمهتدین دا الله پوه دی په لار موندونکو. وقالو وای دی ان تبع الهدا که چېرې تابعدار شو موږ ستا سره د صحیح لارې ان تبع الهدا که تابعدار شو موږ د صحیح لارې معاکه ستا سره نتخطف من ارضنا وبنول شومنګ د زمکینه. اولم نمکل لهم آیا منګ زین ورکړی دی لرا حرمن حرم کې امنن د امن یجبا الی ثمرات کل شیء چرخ کلی بشو دی ته میوی د هر سیز رزق مل د نار رزق زمنګ د طرف نه. ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن دې د دین نه پويږي وکم اهلکنا من قريه سمرا لکړي دي موږ د کلونا بتیرت معیشتها چې د حد نه تیر شو داغي هغه گذران داغي هغه ژوند کول فتلک مساکنهم نو دغه دي هغه زین د اوسېدو د دې لم تسکم من بعدهم چې اونو اوسېدل پس د دینه پدې کې الا قليلا مگر لك وكنا نحن الوارثين او يوم غمراس غستن کې ارسه مونږ ته پاتې کېدون کې دي وما كان ربك مهلك القرى ونذر ربستا لا كون کې دي او کلی والا او حتى تر دې پوري يبعث في امها شراوليږي پاغه کټ کلی د دې کې رسولا پیغمبر يتلو عليهم اياتنا چلولي پدې ما زمون غياتونه وما كنا مهلك القرى ويوم هلا كون کې دي او کلی الا واهلها ظالمون مگر اهل اسیدن کی دی وی ظالمان وما اوتیتم من شیء اغاچی در کول شی تاسو ته شی په متاع الحیات الدنیا نو دا سکه د ژوند دنیا د وزینت او خیست دی دی وما عند الله خیر اغاچی د الله سکه دی غوره دی او ابقا باقی پات کی دن کی داغي کوشش کوي افلا تاکلون تاسو کې عقل نشته یو کس سرور نو می دا غفلار بیمار دی او